اسپتال کې یو مریض او په یو غاړه داسې پروت وي هغې ته وي بېډ سورو د بسترې خپل یو زخم وي هغه ورته ولګې بیا راغې مرم پټې کې نو د هغې لپاره ضروري چې داسې یو طرف ته واړې پوډر پې ولګې داسې لاس پې راکاږې بلې غاړې ته مریض و نو داسې د الله رضی عبادت کو د اودو کوزونه ونقلبهم یو دویم عبادت و درېم عبادت دا چې سپی ملګری شو او هغه سپی چې دی خپلې لیچې په درشلو غړولې او غټ سم خړمبوس پې و چا چې بوته قتل نه بته یریدو سلورم عبادت و چې چا باسې ننداره کوله نو رعب و دبدبه و هیبت د غار دومره و چې لولیت منهم فرارا فر فر رباب څوک در نه بتلی نه شو زړه کې بے رعب و او تختېده به ډېر تیز و دا الله د هغه د هغې د حفاظت و اسباب برابر کړل ځکه هغې د توحید د پاره وطن پرېښو هغه مجاهدین و بادشاہ سره غټ یاد کړو نه الله والا حفاظت کی وتحسبهم او تبا گمان کې په دی باندې اے مخاطبا اے قادان دوی خو ستا به دا خیالي چې دی ګنې ویښ دي وهم رقود او حال لاری چې دی به ادی ودري سترګې کولاوې کنه خوب یې او شاذب لیکي ادو او سترګې کولاوې تدې شرم اخباره کې راځي شر ابن عقیر کې او شعر دی فهو یقظان نائمو دی چې ادیو مې کنه نو داسې سترګې غړي خیال کتون کې دا کی چې دی ګنې ویښ دی او خپل خوب کی ونقلبهم او اڑو راڑو منگا دی لرام بیا مبذرین باس کی چی کل ایڑی نسوکوی پا دس محرم ایڑی سوکوی شپنگ میاشت پس ایڑی سوکوی کال پس ایڑی بس قرآن دا فیل سے غچ استعمال کردی دا تجدد و عدو استعمال کردی و خدا رجدا و تعلیلیه کا و تعلیلیه پا کم راجی کنه و سمانیه ام راجی روان دا و سمانیه نو و تعلیلیه دا علت ہو لکا فی تعلیلیه زکه چې نقلبهم اړو راړو مونږه دی لرا ذات الیمین خی طرف تا او غس طرف تا اولیاء دی قرآنی تدید ولایت نه کچا انکار وکړه کافر لیکن اغ خپل ځان په خپل نه چړولې او ستا ولی تعالی را ورسی ته وایې چې پنه کې را ورسی لولې تمنهم ذات او وقلبهم او حدیث په دا سپی چه او شاسب لکری دیم و دشو سگه اصحاب کاف روز چند در اصحاب کاف سپی او کنه نده نیکان و خلق خپی اونی ولن سڑی تی جوڑ شو او پسر نوحو بابدام بنشستو تا نوح علیه صلات و سلام زوی بدانو سرکیناستو نبس سردو دین چپلار پیغمبرو پسین لاو شو سیلاب کے غرق شو وکلبهم او ردیس پی درک ابو الاحبار خبر دا لا نصدقو ولا نکذبهم چی سپیو دیکھ ردی کسانو دے وطن سپیو دیرے او شڑا چو ورزا خلے کنا غنتو ویدے پا کیموی چانا احبو احبا اللہ تمہارا اولیاء سر دیرے جاتا مینا دنو مرلیان میو گورو دس پیر اولیاؤ سر امینه دا دی بندیو سر نشتا زمونگ دا اولیاؤ سر امینه دا خوش داز ولی کنا چرسی سر خو مینه نساتو بنگی سر خو مینه نساتو فمن فخا خیچند ریمن مذوب چو اتاوی لاده بایگی عورت اخکاری منز نکی اکیده شرکیه دار سر نا ولی ننو دا سر امینه نساتو داز ولی پیدا کن نبی آوائی چیزتی کو کنو کو دا خود احترام خلق دے نو اغی سپیو تا اویلو چه ما تا غگ مکوی دا ما دا اولیاء دیر دیاد خواه خدید اسی دا سپی مسئله دارا دا خکار دا پار ساتلی شی دا سوکی دا پار ساتلی شی دا کورو ایار زناورو دا اغی نا علاوه کس پی ساتی نو گناه دی ستا قیرات ثواب رو دانا کمیگی ناسی خوشخطیره بیس پی ساتی دی توری با سری سرد سابونا اده خوار تا به روان کردی او دو دنزیره به و تا چوده تیر به خوشحالی اول تا با مت اون غاڑی اصابون با سری و لامبی به مور لی چه ده صابون ده دکان نرانوڑو چه پی خپل و لامبی او ده سپیدو نیزت کی ده سپو سر امینه ده دا بوش نه دی دیم سپیس آتی دا علی یورپ چی دی دا ټول سپیس آتی او دیر غلط و غلط و مقاصد لے ساتی تشتہ یو کتاب کی یو تن اولگی دو سپی مڑک خز اولگی دلا اگر خاون دے مڑک پا یورپ کی چیدا خود اما یو الحبیب الوحیدو ما شکا میں وا اتا دے مڑک سپی سر ڈیر دا سپی نیزی دا یہودیانی سایانو تدیو سر ڈیر جاتمی نی بغیر دا دین آس سپی ساتل زمون پا شریعت کی اڑو صحیح ندا حضار ابن عمر روایت تے چی ار و رز بعد یو کی رات نا دو کی رات یو روایت کے دوارا راگ دی یو کی رات یا دو کی رات سوابو اگر بچے کم دینے دا دینا ختمی گی بیا پا کے خلق داباس کی چی رنگے سنگو نمے سو نا مبذرین لکی زیادو نسو کوئی سورو نسو کوئی ڈباو دے سر دے اوستکار دے خوچے ار رنگ رنگے ہو حافظ ابن کثیر بھی نی نمونہ قولی دی چی تملیخا و آخوا دیخوا انے رنگونہ قولی دی چی دے سنگو انگریز یو وقت دا کار کرو یو علاقہ کے دو مولان جنگولا خلق و خلق پل نیتو نہیں کنا سوک نردان جنگی سوک سپی جنگی سوک غوان جنگی سوک مولان جنگی ناغی انگریزان ہوئی چی دا مولانو جنگی کی خلقو کی چی مونتن بیغم ہوئی یو مولان تخفار اوڑالا چی دا والا خدا راتا ہوا ہے چی دا صحاب کاب دا سپی چی ہو نستا تحقیق سر جی دا سنگو ناغوی یار دما پنیز خدا سرخوٹے ہو وی خواہ وی کوم ترجمی ورد دا مسئلہ و بیان کی وی آو مقتد جانا تا بزوئے ما اڈی راہم مسئلہ دا او تا بیانو ما او خواب خالب دا غبل مولاو اگل ہم پیسی ورکڑ لے اگل تے ہوئے لو چی یار دا سنگو ناغو تا ویرا سر رنگ بانی مشت پھر عوام تب ہوئے نوی آو ناغم دو جمعی پورت مسئلہ اکڑلا پلارو کے مقتدیان دا دوارو جمعاتون یو بل سر یو دیشو یو وی سرخوٹے ہو ابل وی چنا زیر لنگے ہو او غوبل جوڑ شو انگریز خوش آل شو دار آقا پالیسی رو سمو چه غیر مولان دیر جنگی چه مونگا تن بیغم شو دا خلق نپوئی گی دا صدام چه ہو دے نا پیر پا ایران را خلاص کو اگا وقت کے چیزا کار توشو کاری ہوئے ختم کو مدار آئی پالیسی دو اسلامی ممالک جنگی دو مسلمانان جنگی چی مونگ تینا بیغم ایو دا پتہ نیچ دا جدا سنگو آپے زبن کسیر دیر اکھول خبر اکڑے دا اگوید چی خلقو گھڑے رے خبری کڑی دی خوب پدے کے دا سے حدیث دا سے روایت چپا غیر اعتماد اکڑی شی اغیس نشتا چاپا کی ویلی دے با جنت کی دا بلعام خرب پا جنت کی دا صحاب کاف سپیو پا جنت کی دا صالح علیہ السلام اخو پا جنت کی دا اسماعیل علیہ السلام اگر گڑ پا جنت کی دا ٹولا خواہ دے خواہ خبری دی دا سے درنگونو خبری بیا یو بلا خواہ خبر اکڑی دا دے اللہ مالوسیم وی بعد شیعگان ندی یسمون ابناءهم بکلب علی اغیق پل دامنو لنم یہ خیرے کلب علی وسم نم یہ خیرے کلب علی لنمونے سوک و سپا لکی سگ دربار پولانا دا پلان کی دا بریلیان لکی دا پلان کی دا دربار سپے سگ دربار پولانا اگا جماعت کے اوتنو نیک سڑو پا مسئلہ پو شپر آگلے وا خلق تل رکولوی دروازہ بندو نیو چھتا پکیر ملنگ بکے ہو ناگا تا ایب باروزا ناگا تا ایدو خود لانی دربار سپے ہے ما ناگا تا ایدو پکیر خودی سپے نپریدہ ما تو خلال دربار سپے ہے دا سلو رخ پورا سپے ندے لاؤں کو جماعت ترازی دے نپریدم اللہ مالی سوی شیئے خودان تقوی چیزا کلب علی ما وی بیا دے ہم گزارو کی خوک علی سے اویل چی دادا ما سپے دے اخوی دا دماز پیم نرے اکوی کرن آجی سے بدا ہوئی چی دا لیوانیس پی رے شیعہ خو لیوانیس پی دے نو تو پتا میں چی اسلام بنا پس کی شیعہ بدل اسلام روڑی راولی اخو لیوانیس پی رے غب صحابی پسے غب امہات المومنین پسے تا خدا کا کار دے وکلبوم اور دیس پی باستن ذراعے خوراون کے اوک پلن لے چلارا بلوسیت پا درشلوم شیخ عبدالقادر جیلانی خپل کتاب کی لکی الفتح الربانی کے چھے طالب علم چھے دے دل کم صفات پکار دی. اول والا صفت پکار دے بے باکورت الغراب دا کارغو ہوندہ کہ وہ وقتی پاسی کارغو وقتی پاسی نہ دے وہ وقتی پاسی چھے کل دے نا وقت پاسی دے مامتے منزل ہم نرہ دی دا طالب علم ہم نرے. دوین و بے صبر الجمل دو خان وغن تک صبر بکی پا مشقتن و تکلیفن و درین حرس دا خنزیر بئی چھے استاد رات نوڑے رو غرزی دے علم حاصل کم. نسلورم و تملق القلب دسپی غن تک چاپلوسی بکی تملق تملاق پا نوے عربے کی چمچے تبی رکی گی نو سر استاد سو خدمت کی گا نا دا باز بے ادب طالب ہو اگا آگے طالب تس ہوئی لکے ترنگیا چمچے دگا چمچا بجوڑے گی تم اللہ کو اور دگا لکترنگ بجوڑے گی اللہ بدل علم در کی الفتح الربانی شیخ عبد القادر جیلانی بل وسیط پدرشل لوت طلعت علیہم کچرتا نندارو کے تو علیہم پدی باندے اطلاع فتلا افراؤ فی سوال جحیم نندارا کولو یار اس وقت نندارا سو کوریشی ہو کنا شتاو کنا حیات شتاو کنا اللہ مالوسی خداوی والذی یمیل القلب زماد از رو چی کم میلان دے گا دے ترے عدم وجود ہے لیوم چنن رزیز نشتا اگا وقت چی کم حالت تینا اگا وقت یادی کتاورتا نندارا اکڑن اگا وقت اس کی یوم کنا پرس کانا اللہ مالوسی وی چی پا دے که دا اثر نشتا چی سڑے بطرہ تختی او پا غبان بروب رازی بے واقع ذکر کرے چھ موسیٰ علیہ السلام یو دل پا گیڑا بانے دڑ شو نو وحی وطوش والا چھ پلانی جائے کرے بوٹے ندر آخت لے دا اخرا نخیتا بری سمشی نوے خور نگیڑ دڑ دے ختم شو نچھ دے اسو کالا پاس بیا پا گیڑا دڑ شو ناسی تو کری یو بل بوٹے راو آغاز کو نبیا کی کار اگا شانتے نو کو نچھ تا پوسی را اللہ نو کو بیا خورا تا وحیش ودا استخبل کارو کنا اگا جدا وقت لوے تلا تلک اللہ مالوسی داوی اگر وقت خبر دا اس بھی دا خبر نہ دا لولیتا منہم فرارا خام خام شابکڑے دیتا فرارا نو دا سے حال کے چھ تختید دن کے بے ولمولیتا منہم و خام خابا ترڈکش ردینا روبا پیارا باندے دا سے حرچ دا سینہ بدل ڈکا کی وکذالکا باسناہم دکشان دا دیر اگت خوب نپس منگ راویخ کرل دی راویخ شو کسانو لیتساءلوا بینہم حضیر پارا چھر یو بلنا تپوسو کی ملگری دا سے روپر شکا نا نتپوسے ہو کر یو بلنا خالقا علم منہم ہوئے یو ویون کی پدی کے یرچ دا ویون کے سوکو نا بیس خبری شروع کر دی داغ مکسلمینہ ہو داغ تملیخہ ہو رولمانی بس اکا حافظ ابن کثیر خبر خرا مونتا پتہ نہیں چھتا چھ سوکو بس یو ویون کے ہو قرآن چھ خبر مبہم پرید نا مبہم پریدہ کم لبستوم سونا وقت ارکڑ دیتا سوم قالو دیویلو لبسنا یومن درنگ ارکڑ دی منگا یورز او رشک دی او باز یوم یا نمگڑی ورزو یا فورا ورزو ایا نمگڑی ورز تی رکڑی دا دی سار وقت که ادشو او اخر که را پاس دل اگر چه پس اونو کالا پس را پاس دل خود سمازی گری وانتا که او دیوی چه بس دکا وقتون تیر کرده جنو قالو اویل دی ولی ہوئے استدلالنو یا الہامنو یا استدلال لی یا والا اللہ رکی واچو را چه پریدی را خبری ربکم آلمو بیمالا بستم ستاس ربو آلمو دیر خپو ولیم بیما لبستم پاغی مودا چه تاسو پاتشوی پدیغار کیم رولمانی کے دے دی وانتم لا تعلمون مدۃ لفظکم تاسو تا رخپل اشارے دو ٹیم نرے معلوم قرآنی ولی تدا پتا نشتا یونا ڈیر چمنگا سونا وقت تیر کڑے دے دا علم ورتا نشتا وی چی دا خبر پرے دے دی چکل راتل پیسے وسر وے اسم چی زی کنن دان سر وسن سا توخا خلی وی چی نور خبر پرے دے خوگی شوی ہوں فباسو احدکم بیوارقکم ولی گے احدکم یو پتا سکے واحد منکم یو پتا سکے وہ لے گئے بے ورقکم پخپلی سکے سرا ورق دراہم سرا درہم بانے چھے ٹاپا ہوا رشی پیسو سرا حاضی چی دادی معلوم شوالا چی زیکنا نو دا معاش اسباب با دا سبب پا درجہ کے دام سرا ساتی چی دا کور نوزے دا سی توکل ان اللہ بنوزے عاقل ہا و توکل اوخ با تڑے ہو بیا و توکل کے جب کو بلکے پیسے ایک دے رہنا پس بدا سکے الى المدینہ تے دے خارتا کم خارتا دا ترسوس نرے دیتا یا دا افسوس نرے یو خار دے نو دا جی چے کم نراوتیو دیتا فلینظر دے گوری ایو آس کا تامن چے کم یو دا دینا آس کا تامن دیر خپاک پاکی پاک بھئی تو آمن دا خوراک پہتے بار سران زکر چه تفسیر کی لکلی دی روح البانی کے چه دغا دے کے با علالے دا تواغیت و پنم کے دے دا غیر اللہ پنم باندے نمون اغا خلقیو چه دا غیر اللہ زبیہ نخرو تفسیر قرطبی کم دی چه کونو اہل بلدہم کانو یزبحون علا اسم السنم اغیو بود جو کڑو دا غا پنم باندے با علالے کولے کساب بسم گورے دا دا سے کساب نبا غوغا نروڑے چه مشرکی فلینظر ایو آس کا تو آمن چھ کم یو آس کا دیر خا حلال لے تو آمن دا تو آم پہ اعتبار سر زمون دا پارا پاک دیر تو آم پہ اعتبار سران فلیاتکم برزق من ہو راو دیڑی تاسولا برزق من ہو سخوراک من ہو دا غنا دا غیسکان دا خوراک روڑی خکل اٹل لگوری اور دا غزین دا خوراکو اگر روڑی جی پیسے جمع کردے ویدا سے بیا چوس روڑے خوری کا نا پیڑ بخوری یہ مسئلہ تے معلوم ہے شوالا تو مثلاً ملگری راجم ہے جمع صحبت کو اور لس لس روپے راجم اکڑے الوے پکا کڑا تھا نہ کہ ڈیرا اکھاڑا لا بلے لگا اکھاڑا نہ خیر گدا پکے راضی آیا وہ بدا نہ ہوئی کہ لس روپے ارے سور کڑے ویچے نیم پلیٹ نہ ہو تو پورے ہوا تلے کمے ہو جاتے پدے کے معاف تھے پھل یہاں تک کم برس کم نہ خوراک کی سوکھ بکم خوری ہے سوکھ بزیاتا خوری ولی تلطف او نرمی دی کوي په خبرو کې دا سي بوم نكي چره کوم مشرک خونه اگر الله پنوم زبیا خونه دا یا ویرانی سی کنه کار وکي دا سي چې پته ونه لګي شي سفاره وړي لیکن هغه ته پته ونه لګي چې تفتیش شروع دی او تحقیق کې ځکه ټول مشرکان دي د جی دا خیال لکني کار بدل شوی دی بچا بل له خو دې دا خیال لکني دا پرونه ورځ دا نه نه ورځ دا نه سن چې دا چلو شي ولا يشعرن بكم احد او ندي خبروي بكم پتاسو احد ايوتان چت پتون لگی ولي ک پتو لگی را ان الاتے انهم يقينن دا کافران هي يظهروا عليكم ک غالب شو پتاسو یعنی خبر اومند پت دستاسو ک پتے ولا گول استاسو ک داوت پتو لگی را چدی پلانی غار کیدی يرجموكم جی با پگٹو لتاسو او يعيدوكم في ملتهما ایا با دی واپس کی تاسو خپل دین تا ولن تبلحو اذن ابدا او چرتا با تاسو کامیاب نشے پا دا غوخ کی دل تا یو مسئلہ دا چی داوی کنا چی ولن تبلحو اذن ابدا نچی کل زور یوتن چلی او پا زور یوتن کپر تراواری اگا پا کنا دی خیوسو منٹو دا پارا آگا شانتی راوڑی دا نمک کی خمونگا ویلو اللہ منکریا وقلب مطمئنن بلی ایمانے آو کامیاب دے عدل تبی ولن تبلعو ایدن ابدا چر تبا کامیاب نشے زدے بس جوابی زدے جواب دا کیم چھ دا دے امت خصوصیت تے مخ کی امتنو کے دے اجازت نو چھ یوتن دے پا جوابانی دا کفر کلمہ ہوئی عدل مطمئن بلی ایمانی دا مخ کی نوا دا دے امت خصوصیت تے اگر مشہور روایت کے راضی کا ناغا چوی غیر اللہ پا نمبانے منختو کا آیا وہ مچو اگر چکم دینو ور خوشکو ابل ویدی دا کار نو کو ما ناغے مڑکا کنا نو گویا آگا تا اجادت نو ذکر آئے بل پا بارک راضی چی جہنم تا لڑو کنی اگر پا دیر مجبورے کی مڑکو ہے نا ذکر مچو اگر غیر اللہ پا نمباندے اگر ور کڑ دے ورلا نو گویا دا دے امت خصوصیت شو مکنے خبر اغدا سنوا دا کو زڑا کی سرا دویم جواب اللہ مالوسی دا ورکین چھ کل کل انسان صرف پا جب اقرارو کی خو بیا والا خوان ور کی رو رو رو رو رو رو نزڑکیم دا خبر ور پریوزی ناس نا چی زبانی جب خرچا سر رکے پا غلط بانے دے ہمونگو سر بیا چی اگر سر اڈو راڈو نا تو سر سر اڈے راڈے خو بلو رد با سر رڑو آڈے را آڈے نا دا با دا لگ معمولی مداخلت بستا دا غیر دیر نقصان نپارا باعث جوڑ شی نا ولن تفلحو اذن ابدا دی چی لڑلو اپ ایسی اے والا ور کرلے نا خو رسن پخاوی سکے چی دریس و کالا مکی خبر و کرنسے خو بدلشی ہوئی ادی چم تلل کنا ادا سے گر چا پیرے کتلو نا دی مریانو پرون چی راتلو ادی دے کہ خدا کورو ننو دا کورو نلا پکم ڈیزائن جوڑ دی دا لارے کسی بدلی شوی دی او مارکٹو نپکی جوڑ شوی دی ازوی نپکی بدل لا بدل لی او خل خلق ام نپیجن دلو دا خو پکی لاناشنا کا کارا روان دے ادی الک تو گورا دا خو پکی مونگا نولی دلے ادی دا خو دا مونگ کورو اغس شو دا تی اریان اریانو اجدانان لانے دی خبر اما دیارو فینا کا دیاریم وارا رجال الحی غیر رجالی ابن کسر دی دا شیر نقل کرد دے کور تا جو گورا ما نظیم گنے غزور کور دے خلقو تا جو گورا ما علم بدل لے ماریان شو بیا او غیو ماریان شو چی جیتا فکر گورا دا نوی دنیا علم تا زڑی دنیا علم نوی دنیا تراغے راوی نوی خزانہ دے کم دے منترا زڑا خزانہ دے منترا نو باچا لا خبر اور رسیدلا نو پتہ ولا گیدلا ا باچا سمو پاغه وخت اگر بعد بعد الموت کیله ساتل د دلیل شکنه چې الله رب ال عزت درې سو کال دا کسان دک شانته محفوظ ساتل نبیاره انسانان ژوند کول شي او دک شان کذالک څنګه لک څنګه چې می دیو دکړل نوم دک شان کما انم نام کذالک اعصرنا علیهم خبر کل مونږه علم پدی باندې علم تو چه پتہ ہو لگی بازار یا نتا آئیو کو کہ لگے تو خبر ہی کہنا نا جوڑ طول رامن ڈکی شیخ الحدیث رحم اللہ اغلی کلی دی خپل عبیتے کلی کلی دی کسی کلی کلی دی چرا مدار علوم سارمپور مدرسہ کی چیزا کلا ہو ما اغا بازار کلا نو کلا کلا بدا سی جنگ لارو وادم آدو کلا بچی تا جنگو شو کلا بسوشو کلا بسوشو نو چی ما بسو کلے گلو چیرا تپوسو کرا دا دکاندار نا دے کبابی نا دے اوٹل والا نا دے ریبل سڑی نا اگوی یرا مونگ تا پتا نشتا مونگ پل کار کوئیز پتا ہونا لگے دلا بیا خوا با تالیب را روانو ایما با توازو کام تالیب سنگا چلو با تا با طول کسا یادوا تا طول نمخ کبا غرا سوی دلا اکسیڈنٹو شی نا تالیب دا طول مخ کرسی جگڑی نا تالیب دا طول مخ کرسی دکا دتا خپل کار کار نخ کاری او امیان ایو پا خپل کار بانے لگی آئی بازاریان تا پتو لگے دن رو رو دا سے تکڑے دل راجا مشو دا چل لے کاکا رے دا سڑے رے پس چل شوے دے لے عالمو حکمتو نے جورو شو دا دیر پارا چی پتو لگی ان وعد اللہ حق چی دا اللہ وعدہ رشتین دا دا اللہ وعدہ سرا وو دیتا وو عطف تفسیر یو وو دا تعلیل ذکر شبخ کے دا یو وو دا تفسیر دے وو تفسیری یہی وو تعلیل یہی اگر دا وعدہ را چی ان ساعت اللہ رہ وفی قیامت و نشتا اس شک پڑے کے ازو یتنازعونا دا ظرف تیر اعصرنا علیہم دا پارا کلچی دی جگڑ کولے پخپل میانس کے از یتنازعونا بینم امرہم دا دیر کار پا بارا کے یہ خو بیا مرشو دا دین روس تو بیا دا خلق کو جگڑے وے چیر دیس روست چرو کو نیکان خلق پا کیوں مو بدان پا کیوں مو فقالوا نو کافرانو اوائل تفسیر جلالین الکفار فقالوا بنو علیہم بنیانا جوڑ کے ردینا چاپیرا یو دیوال جوڑ کے ردینا دیبان دے یو جماعت ککر کافرانو قول چی ندا ماناو کا جوڑ کا تدی پدے کبرونو پدقی زیونو باندے بنیانا آبادی جماعت جوڑ کا کبہ جوڑ کا کل گنبت جوڑ کا خوندو کی دار مشرکانو کافرانو ویلو دل توسی و خبر دا قال اللذین غلبو علی امرهم ورپسی را روان چی دا دیسو کو لنتخذن علی مسجد آئی پی عبادی جوڑو لا ادی پی جماعت جوڑو اللذین غلبو علی امرهم حافظ ابن کثیر دے ابن جریر ننقل کی پا دیزے کہ دیکھ دو قول دی یو دا چی دا چی وی کنا قال اللذین غلبو علی امرهم تفسیر جلالین کیم دی وہم المومنون دا مومنان دی قوم یو قول دا نقل کر چی مسلمانانو ویلو چی پرید بنیانو ادیوالو جماعت جوڑ کا دویم قول دا دی چی دا مشرکانو ویدی دی چی جماعت پی جوڑ کا دا غده که جماعت جوڑ کا نبیاوی وَالظَّاهِرُ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ هُمْ اَصْحَابُ الْكَلِمَةِ وَالنُّفُوزُ دا اغا چاویدی دی دا خو ظاہر خبر چی باچانو دا ای خبر چلی دلا خلا خبر تنفیز ترا استشوا غلبو علی امرهم دیکھ باس ما کوا چی دا مشرکانو دا جماعت جوڑ کرده دی او کنا دا کافرانو جوڑ کرده دی باس دیکھو کا حل محمودون املا ارچا چی جوڑ کرده دی نا دیکھ کرده دی چی جوبا جوڑا وا جا کوبا جوڑا وا او گمبت جوڑا وا او پوخ قبر جوڑا وا او جماعت جوڑا وا اجنڈے لگا وا دا کارونه خکڑی دی فیه نظرون ذکر نبی علیہ السلام وی دی لعن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین بندیز را واستره دا سی تفسیر قرطبی کوم دی اتخاذ المساجد علی القبور کچتا په قبرونو باندې سوق جماعتونه جوړی بیال تمنزنه کی والبناء علیها وغب فخی ممنوع لا يجوز من دی جائز ندی تفسیر قرطبی وی دی صرف چې خوا کې وسره د ولی جماعت جوړه دې دشتا هغه وی دی بیا کی وقت داغه خبر اشتا خو لیکن نور علما چې دی هغه وی دا کار ټیک نره لکه صفه حدیث راغلی دی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور یو دا روایت ته بل ام حبیبه ام سلمہ دا دواړه حبشه تراغلو ولته کنيسه دی دلوا آیه کې تصاویرو نبی علیہ السلام ته ځکه ذکر کړی دی نو نبی علیہ السلام وی اولائک شرار الخلق عن عند الله اولائک اذا مات فیهم الصالح بنا ولا قبره مسجد دا دی غلط کارونه دی چې په قبر باندې جماعتونه جوړی نبی الله مالوسی کی قال علماؤنا زمونگا علماء احناف ہوئی چی مسلمانانو با لحرام دی چی دی دا نبی کبر اغا پوخ کی او گمبت پی جوڑ کی او یال تک جماعتو نے جوڑ کی یا دا علماء کبرنو سرخوا کی جماعتو نے جوڑ کی نبی علیہ السلام فرمائل لا تسلو الی القبور او نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر نبی علیہ السلام دا دین اب بندیز را اس طرح چی کبر دی پوخ شی چرته منی فجوان دیم پلار سره احسان نی کړی او د مر نرستو ته هم ویچ بالکل نظر احسان نه کوم کور ودل په خومه اذن دې شین بوټه پیروږي دغه منه دې پکاره نو مال خرج کی په غلط ای پلار لکه ور پوک ډیره مینې را وسره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم جسل قبر او وان یبنا علی او دی باندې مارتونه جوړه وان یقال علی الناس تکره منجوره را پارا تر شیخ الهند معنا را تقریر ترمیزی کے ترمیزی نے مکھ جکم گنڈلے دے پائے کہ دا مانا کڑے دا یو قدا لے تے منجوری کے نبی علیہ السلام خود دینہ مانا کڑے دا قبر نہ مچو نہ کوا قبر نہ مپا کوا نو دا کوئی زمون علماء وی چ نبی علیہ السلام پ اغه وقت کیوم حدیث کے راضی چ کلا دن کدا نے او نبی بیا بیا فرمائے لو چ دا کارما کوا ابو الحیاج وی ابو الحیاج اسدی چ ما تا علی رضی اللہ تعالی عنہ وی الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم تا په هغه کار لګما چې په کوم کار زه پیغمبر لګلوم نبی عليه السلام علي صاحب لګلو علي صاحب ابو الحیاج اسدی دیږي چې کله حکومت یې الای برا کار کوي اسی باندې کوي سو اللہ تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته کچھ تا ماڈلی وینی کنن ختموا او کوچت قبر وینی گمبت پہ جوڑ شوی نورانا وے برابر وے اسلامی حکومت دیتا ہوئی دیتا کوئی اسلامی حکومت نہ ہوئی کہ وزیر اوقافی او غج کم دینو دا پبو بابا قبر پوخ کی او گمبت پہ جوڑ کی یار بل ہر پاس پوری کی مولانا حافظ پلانے بدست پلان وان کہا چورانو لینے سے کہنا مجھ اڑا ہوا کہنا خیر دے میرے دینا برے را وزارت سر تو رسی دا بل اتفاق بن جی قبرون بانے گمبتو نہ جوڑا ول نبی علیہ السلام نہا رسول اللہ مولانا اشرف علی تانزیر مولا ڈر غصہ شیر بیشتی زیور کے اگر کم غٹ بیشتی زیور چرے مدلل شیخ عبدالغنی نابلسی ویدی لیچی دولیا و قبر پخواہ جی دخل کو پر جنون کی عزت و عظمت کار جی وی دنس پا مقابلہ کے ولی قیاس کے صفا پیغمبر وی نہا رسول اللہ علیہ السلام وان یجس القبر وان یقض علیہ وان یبنا علیہ اور نبی علیہ السلام علی سے دیل ہو لے گا اسلامی حکومت کے برا پریشہ اسلامی حکومت را گئے گا نا تو پاگے کے بعد آگ گمبتون ختمی او بیا اور پسی اللہ مالوسی دا لکلی دی دے دے کے خبر اکڑی دا چھے دا دے آیت نا بعد خلقو یو دلیل نیولے دے علا جواز البنائے علا قبور صلحائے چھے دا نیکانو پا قبرونو باندے عبادے جوڑو لے چھے جماعتونا جوڑو لے چھے بیال تمونز کوا شہاب خفاجی دا بیداوے پاشک بھی ام لکلی دی وہو قول باطل عاطل فاسد کاسد دا سو کوٹا پیسی چلے شاڑ قول لے شاڑ کنڈر دے فاسد خبر دا کوٹا خبر دا نبی علیہ السلام چھو پلانتو لے گا نبی آسا پاتی جو اب بیر بعد حنابلو قولم نقل کردے دے چھو دا بالکل دا اللہ و دا رسول سر مقابلہ دا دے پکے لگا بالکل اجازت نشتا ہاں دا یو خبر ہے کڑے دا لگا اختلافی دا کچھ سیا سے الوے سڑی یہ کہنے لگا خوالر والا نم لکے چھدار پلان کی قبر دے نو دا دے اجازت قدر لے اور کڑے دے فتاوے دے بند کیوں مدلتا ہم اللہ مالو سری کی لیکن اسے دغم نرے پکار حد تلوز جوشی قال الذين غلبوا على امرهم هو يغتا غلبوا على امرهم شغالب شو پخپل کار مومنان اغم خنوس ہوئے ابنو علیم بنیانا جوڑ کے رضین چاپے رہے ہو دیوال دیوی جوڑ کے ہو جماعت وہ سم چکم دے کر صحابہ کرام و قبرو نبی تو ریاض کے مکہ مکرمے طرف سے چیزے جو سو ملا آخو اللہ رے قبرو نشتر صحابہ کرام ہو اگر صرف یہ دیوال تے توکڑے دے بس انور بالکل میدان دے خالی آقا پال خرج کے داغ صحابو چکم دا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دا خلافت پا وقت جنگی دلے ہو داغی اگر قبرو نہ دی ام یہ دیر غٹ دیوالے تے توکڑے دے تے پادت دا پارا خو جماعت بنے جوڑے دغا بنے جوڑے دا گمبتو نے بنے جوڑے کنت تقیدنہ علی مسجدام مونگ با خامخا جوڑو دا دی پخوا کی جماعت دا جماعت چا جوڑو نا دا بیم دیل جوڑو چا دی سڑی پا دی جماعت کے عبادت کردے دے عابدو معبودنو سیقولونا سلاثت الرابعوم کلبوم زردہ دی بوائی چدریو سلورم دا دی سپیو اگا سلورم چا دا دری پا سلورم کی اگا یو عدد جاعی لهم اربعن چھے دے درو نا بسلور جوڑ کی یعنی سلورم اس پہ ہو دری دیو او اس پہ و سر سلورم کا ویقولونا اوائی دی خمسطن سادسوم کلبوم فینزو اوش پگم اس پہ ہو رجمم بالغیب دا دا تک خبر دی دا تک خبر مکوا چھتا یو عالم پسی خبر کے پا تک کے مکوا بے تحقیق خبر مکوا اگر نی لکلی اتوے چھ لکلی دی دا سے مکوا اغلی کلی ہوتو ہے چھے نیزی ری کلی دا سمہ کوا مخی رستو گورا تحقیق کوا دین پس خبر کوا آدھا نا چھے خبر ہو کہ بیا رستو ہے ما تحقیقو کدا سے نوا تحقیق مخی کوا پتوکوے نا اغا خنی رجمان بالغیب ویقولونا سوک پکیوائی دیوائی سباتن وو وسامنہم دیتا وہ سمانیوی وہ تعلیلیہ مخی ذکر شو بکے کنا وہ تفسیریم ذکر شولا وہ سمانیہ دا عرب طریقہ دا چی پا اتم زی که وہ روڑی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف الناهون علی المنکر والحافظون اتم زی که داشو نو وہ یہ پا دے که روڑو دا سی پا نور زیونو کیم چکل ذکر کی نو پا اتم زی که چکل وہ رازی نو دیتا وہ سمانی ہوئی قل ربی آلمو بعدتیم ورتو آیا زما رب خپو ورے دی پشمار یار ٹولی خبر غلط دی کنا پدے کہ یو قول کھلے دے مونگ دا پتہ نشتا دی دے کہ بحر المحیط ابو حیان اغوی دا دی دا نمون چلی انا اسما صحاب الکاف اعجمی دا اعجمی نمون دی سر انگرے دے گونتا کے دا سپا زبط کے نرازی او بیاوی اغا وذکرو لا خواسن دا دی نمون دا پارا خلقو سا خواس ذکر کردی دی سو چپاغے کے یو دا چپ یو کاغذ باندھے دا اولی کلی شی او دور میانستا اور واچ اولی شی نسوزینا معشوم جاڑی چیڑ کی دا نمونہ والا اولی کا تبالخ دلان دے دانگو کی اوسر رکھے دا نہ حفاظت بے کی گی پیاوی سکھ پکے دا وائی چکلا پس علی دے چا پکاغذ اولی کا وال تہلٹ کا دا حفاظت بھائی سکھ پکے دا وائی چلے چاہتا بھائی دارت بھی گولے ہم دا رچا سر درد دی سوک مالدار کول غواڑی دان سوک دان لمرتبہ سے لول غواڑی سوک باچا رتلل غواڑی نہ پر خی خی پتن بان دا نمونہ دا سے برابر کی طالبان سے سنگنا کل کی اس کلیانہ اے پتن تر دخوا کی جخ کی دا سے رخد بچی نے کی گی دا نمونہ جولی کی خدا رے دخد گس پتن بان دے حال تک برابر کی دمال بے حفاظت کی گی تاج سمندری سفر کی اللہ بے راغے دا آلت حفاظت کی دا طول اصل کے نیشاپوری لکھ دی فغوی ولا یصح ذالک عن ابن عباس ولا عن غیره من السلف الصالح داند عبداللہ ابن عباس دا خبری ثابت دی اند سلف صالحین ولعلہ شیء افتراء متزیون بزی المشائخ لأخذ الدراہم من النساء زما پا خیال بانے دا کو یا کورا ترتیب دے خلق جو کڑے دے شیزان تا شیخان ہوئی تا دراہم را پارا لأخذ الدراہم رچانا بالی پیسے خدشتا کنا من النساء لخود اس کار نشتا کچھتا ہوتا چاوے چا خاپے رے دغا دے کے وہ پلانے رازی دی بورزی کچھا ہوئے جا دغا دے کے انذر بابا رے ندی بالتا ورزی توت بابا رے نالتا بورزی چارغلے کے رے التا بورزی مانیار کے رے التا بورزی سیالکوٹ کے رے ندی کو سکار نشتا لیاخذ الدراہم من النساء وسقطت العقول ولکم اکل خلق داغو ابو حیان لکھ دی البحر المحیط کے خواللہ مالوسی ہوئی کہ بعد خبریں پکے تجربے سے ثابت دی ابو حیان کو چلٹ انکار کر دے قُل ربی عالم بعدتهم ورتوا اذا ما رب خپویږي ددی پشمار ما یعلمهم الا قلیل نپویږي ددی په صحیح تعداد مگر ډیر لږ خلک عبد الله ابن عباس وی زدا غلغو خلکو نه منو زب پویږم وی فلا تمہاری فیم الا مران ظاهرام ابي غداري دا قول دار چودي او تم اس په او څنګه دې سره رجم بالغیب نه ویلې فلا تمہاری فیم تو شک مکوا فیم ددی پشمار کې یا فلا تمہارے فیم فا تفریعیہ کا فی پک قسمون قسمون بان رالا فی تعلیلیہ او فی سما نفینا اغوو وزا فی پک تفریعیہ رالا پا مخ کے باندے تفریعو کا سنگا فلا تمہارے فیم جگڑا باسونا مکوات پدیک تدی پشمار کے الا مران ظاہرہ مگر باس سرسری و آسان سہرن حینن ابن کثیر غیر متعمقن پی ڈنگو تمو گزے گا دیر ویخ تمو گزے گا بس کسو کش پک دے پینزری ویدارا سے خاص خبرنا رسو چلی ولا تصرف فیم تپوس مکوا ردی پبارکی منہم ددی خوص کون کو ناخ منہم تا خائزین چی دا ورننوتون کی چلی تا باسون کون کی چلی پا دے خلقو کے احداد اچانا رچانا رو تپوس مکوا ولا تقول ان لشین جملہ معتردہ چھے کلا یو مسئلہ ضروری کنا واعظ له پکار داري چې خپل د واعظ سلسله ختمه کړي او هغه خبره وته اهم او کله کا تخپل زوی ته وای ماشوم زوی دې اکی څو تا کې یاره بچی ستلم ته خبرته هلته کې بالا اشاره کله وا هغه مې ولیدله نه چې تا دا قتل نه هغه جوړ زبردستن وړه واغسته چې اوس خپل پینې شو والے نه ته دا څه وې بالا اشاره مې ولیدو بچی ګوره دونه کټن وړه ماخلا اذن چې دیون خلی بیا دا سره روانم د خیبر بازار ته لړم بیا خبر خپل کې خبر لا شروع ده خو هغه خبره دا و چې نبی لرالو تپوسې ته نکړو ده دې ناغور ته ویرو چې سار راشه ده بدره جواب در کما او ان شاء الله نو ویلی نو وی چې ان شاء الله وایا ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله در تبرک ده پاره وایا کله د استثناء ده پاره در تبرک ده پاره د امام احمد رحمت الله علیه مسلک دارې چې یو کال رستو مې استثناء ټیک ده لکه وطن وی کنه چې زب تعالی سل روپے در کوم بیا ما ذکر وی مگر لس روپے نه نو د دې اجازه ته چې امام احمد دا قول لے او د عطا قول دارې چې چا قسم وغوړ نه استثناء کول شي صرف دونه وخت لکه چې یو خزا هغه پیر او سروین اخلي اپا دیس گونا وقت لگی سیوانا امام تاووس ہوئی چه سونا پوری مجلس که دی نیستثنا کولیشی امام بو نفوی خبر ختم شوا بس که استثنا پا تیمو کرا متفیلا خو سیدا اکا منفصل شوا نبیا خبر ختم شوا وی اوزل منصور باچار امام بو نفو نتا پوسو کو چه تو عجیب سڑی زمان دنی که خلاف که دا عبداللہ ابن عباس ہو اغوی استثناء منفصل ٹک دا اتوی ٹک نرا نیمام سے برتا ہوئے لو دا خو بخلقستان بیعت کی دی دے کے چوتا دا مونگ باچائے اب یا باقو علڑ شی او دو گھنٹے پس بوی چھ مگر رکوا دے دا ما باچانا دے استاغا کمت تول خرابی گنا ویڈر خوچالا چھ پر ایبان دے بے ہو کسا ذکر کردے دے دے کہ اللہ مالو سی خروس سے پیرت کردے دے نور چا ذکر کردے ہم دا ہو ادب الارت کردے دے وسرا وی چه علماء مغرب که یو سڑه و نوی اغا ویلو چیره دادم بغداد تا چیل تا علماء و مدرسی و گورم علماء سر ملاقاتو کم دیده علم پانداده بانه پوشم وی چه کل دا بغداد تا و رسیده مغا سڑه وی نو باب الکرخ و تاوی پاقی وردن نشم کرخ وطن نکنه کرخی نو پاقا درواده بانه وردن نشم بغداد تطلم نو دو تنو او اغی ترکاره خرسوله اٹوکرا ہے پسر باندھے ٹماٹر با تنگڑے گھر سو لو امیان خلق ہوں ایو بل تو ہوئی کنا شیر استار ان شاء اللہ مبارک مسلک سرے سیدھا متصل ہے کدام ان پسر ادا کار کیو کہ نہ کی ایو پک وہ تو ہوئے ویر دا عبداللہ ابن عباس نے دیر جات تعجب کو ماں چھ اگوی چھ استثناء منفصل ہم ٹک دا دا بل وہ تو ہوئی ٹماٹر چھ خرچی یره کرا آقا خبر ٹک وکنا نبی آقا بایو علیہ السلام هم استثناء کرده وکنا حانس که ده بنا چه ده برا خدا سل لخت واما اب یا بلو رزویلو چه نبس نیواما مگر یو کم سلو یو لخت بیوام سا استثناء بیکرده و نگر آقا پاس شده آقا دا آقا آقا خلق ده چه سبزی کرسی آقی پیلم که دو نمخ کری نوالو مای بغداد بسو نمخ کی بیچه ما تی اندازه اولا گیدلا خو بیا هغه ویل دي چې یاره داسې خبرې باغه څوک کي چې غیم سبزې خرڅي نه پوهېږي پورا هسې یو کیسه غونده کوي دا خو دونه ده چې انشاءالله وایا مشیت د رب یادوه الا ولا تقولن ما وایا لشین د یو څیز په باره کې انی فاعل ذلک غدا چې د وداکار سبا لکه اونکې مثلا سبا یا بل ورځې یا بل هفته یا بل میاشتې بل کالی الا ان شاء الله مگر دا وایا چې ان شاء الله واذكر ربك رب یادوا درب مشیت یادوا واذكر مشیت ربک اذا نسیتا کرجستان ایرشی ایرشی نه بیا مشیت یادوا هغه سره کنه بازار دا میله ته ته وی بیزا اخلم یوتن ته وی بیزا اخلم چاوته ان شاء الله پکې وای وی ان شاء الله ته ساجت ته جیب ډک دے والته میلے تو ولر جمع گران دے لگا را کہ خوبی ذرا والا ماں چال تا تلے دا بیجی را غسلو نمکی دا چا جیب والے دے پیسی تین آغسل نجبیار آروانو چاو تو ایسنگا چا روچر تا تلے وی بی بیجا میں غسلے انشاءاللہ یہ اوتن ناتووی چا ہوا ہے انشاءاللہ نظام خبر دا زین نووتی وی انشاءاللہ نجیبی را لہو وی انشاءاللہ بس اس دک شانت کو تک را روان جی میں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور تا معلوم جی کانا چکم دے چوی یلا کئی بیا پک چکم دے مو آیا وی یرا وی کدا سر را لکٹ کے چکم دے نو کلار بنا شم دا دین چکم دے نو رستی بیا زور ورکڑو انشاءاللہ لا خلیکن وقت تیر ہو نو چا کلا کار کے ندا سوا انشاءاللہ وقلو آیا عسا امید دے ان یاد یعنی ربی چی توفیق برا کی ما تا دما رب لے اقربا منہا دار شدا دا پار دا داسی سیزو چھ دیر نز دے بوی من آزا تا دے خبر دا صحاب کافونا رشدہ پہ اعتبار دے دایت دخل کو اس کسا بیاغ دڑا ولبیسو پی کافیم سلا دمیتن سنینا او وقی تیر کو پخپل غار کے سلا سمیتن سنینا دا سی چگا فضربنا علا جانہم سلا سمیتن سنینا درے سوکالا وزدادو تسعا او زیادتی اکڑا دے پس نہ کالا نور درے سوا او نہ کالا دائے وقت تیر کو حافظ ابن کثیر ہوئی چی دا سے نوی کانا چی 309 وزداد او تسا دا نئے پا کسی واکڑا زکا پا شمسی کال کے او پا قمری کال کے فرق دے تس پا مئی صاحب ہو او ستم بر اکتوبر ہو پا دے کے فرقی پس سلو کالو کے اغلی کری دی چی درے کالا فرق پریوزی فصلو کالو کی درے کالا فرق پریوزی نو دا خو درے سوا کالو کنا نو پا دے که نہ کالا فرق پریوتو نو اس تک کم حساب یادے شمسی یادے و کمری یادے پاگے تبار سر 300-309 جوڑی گی حافظ ابن کثیر قل اللہ اعلم بما لبثوا خلاصا قرآن تو چکیسا نگی چکیسا ہوش والا خاتمہ شوالا دا غین نتیجہ اس رو باسی اللہ تا پترا پاگے وقتو چلی کم وقت تیر کڑے دے لہو نتیجہ دار اوزی دکیو اللہ علی غیب السماوات والاردو غیب دا اسمانون و رزمہ کے دے جمیع ما غاب فیہ ما سچی دی دا غیلم اللہ ترے افسر بیہی و اسمعو دادا تیرے تعجب سے غرہ کنا افعل بیہی چی وطوی افسر بیہی و اسمع بیہی ما افسرہو لکل موجودین و ما اسمعو لکل موجودین سخ لدن کے دے او سخ اوریدن کے دے دی آپ سر بھی سخ لدن کے رے ردے غیبو سخ اور دن کے رے ردے غیبو وینا گانو دخل کو ما لہم من دونی یو مسئلہ دے زکڑا چھے دا غیبو علم گرے دا غی قرآنی اولیاؤ تو ہم نشتا ما لہم نشتا دا اسمان نور از مکو خلقو لا السماوات والاردو من دونی بیدا اللہ نا من ولی ان سوک اختیار من مختار کل بل سوک نشتا مختار مانا کڑے رچا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ ولا یشرکو فی حکمی آدم او نہ شریک کی اللہ پخپل خدا ہے کہ آدن سوکم کائنن من کانا روح المانی ارسوک چی کرامتون ورکی کرامت دولیا حق دے دائتو بے حق نہ رے ولا یشرکو فی حکمی آدم لا معقب لحکمی لیس لہو وزیرن لیس لہو شریکن لیس لہو مشیر ابن کثیر وطلو ما اوحی الیک دلیل وحی لولا آغا چو وحی کولیشی تاتا در رب دا کتابنا ستا در رب دا کتابنا لولا سا مطلب ہو اللہ مالوسی وی مداومت پی کوا ہمیشگیری پی کوا لا مبدل لکلمات نشتے سوک کو بدلو ان کے دا اللہ کلمات لرا توحید کلمات سوک نشی بدلو لے ولن تجر من دونی ملتحدا ہرگز با تو نمو میں من دونی بیدا اللہ نا رخ پلزان دا پارا ملتحدا زیر پنا وصبر نفس کا اتلو یو امری ولوار کو حکم وطو کو نبلو کم وطدار چو وصبر صبر کوات ٹھنگ کا نفس کا خپلزان ٹھنگ ساتا خپلزان دعوت چاویلو کنا کافرانو چستا پر مجلس کی سوہیب ناستے عمار ناستے لگا دا غریبانان ناستی دا خوبابو او دا غریبانان تینا لرکا مونگ تالا رازو دی لرکنه مونږ راځو مونږ غریبانو سره ناز تکو مونږ په بدی ښکارو. نبی علیہ السلام ته وی وصبر نفسک، ګور داسې وته نه وی چې دی ځان سره ساته، داسې وته وی ته دی سره یا دون زور ولا ورکو دی بنا پرې دی. وصبر نفسک ټینګه خپل ځان چا سره چې چا کې داسې پاتی. نمبر ایک عابدین مع الذین آغا چا سره یدعونا ربهم چې خپل رب رابلی موحدین و عابدین بالغدات ولا شیئے سبا و بیگات، یعنی امیشا بالغدات ولا شیئے دا مانا را امیشا غی عابدینی اغی سر تیا یریدونا وجہ دیم صفت مخلصین عابدین و مخلصین سر یا غواڑی دی وجہو یو دا اللہ رضا مخ دا اللہ سو رضا دا اللہ دا اللہ دا رضا را پارا دا مخلصین دے یو بل سر تعلق ساتی. ولا تا دعینا کعنهم اون دے اوڑی استان درونا استرگیانهم دا دینا ام دیتا گورا مالدارو تم گورا توری روزی نتر حیات دنیا تا غواڑی ڈول لجون دا دنیا. علی میا رحم اللہ لکل دی مولانا بلحسن علی ندوی پر یو کتاب کی تقریر کے شدا او ډیر غټ مصیبت ته پرې مولانا کوم دی وی پر ارچا کړي چې جو کار میں آیا چې په موټر کې راغې نډيري زته لري پلانې خان راغې وګوره پلانې خان ناغره دي خان چې ډوډۍ خوړلې ده. او جو یک کار میں آیا چې کم پټانګه کې راغې نو داغه نه بیل ته پاتې وکړې شو غریب ته یو شان ګوره مالدار ته بل شان ګوره. دا مولانا هم دا چلګي غریب ته یو شان ګوره مالدار ته بل شان، چې ته یو غنی مالدار او چې ته یو فقیر مولا ته یو شان نه ګوري. ورته وی ګوره چې دی ته یو شان ګوره دا ټول غریبانان دي خو بل طرف ته ګوره ما توري روزینه تل حیات الدنیا ته غواړې ډول له ژوند د دنیا کته وای چې دا اغنیا د دې خوا راشي نه په اغنیا اوسکه دی قرار نوم دل سن شو کولې دی خلکو سره یا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا او ممنا داغچا اغفلنا قلبه عن ذكرنا چې غافل کړی دې مونږه دا غزړو ز خپل قران نا هغه دنیا پسې لګېدلې دې در عبادت نه کی حافظ ابن کثیر او اغل دین ګران دې دنیا وا آسان در عبادت نه کی دا دې کستا ګورنه ګورما یعنی د غرباو خیال ساته دې شړما وتبا وا او روان وی غ خپل خواهش پسې داغه خواغه مر دین خوخ دے جره در خواهش مطابق دے تاسو خبره وی زکړی مالدار انور خو بده خپل خواهش پسې رواني وکانا امر فرتا او یی ددا کار ډیر زیاتی وقلو وایا الحق هو الحق بربکم دا توحید حق دے روح المانی دا قران حق دے بحر المحیط قرآن کیم توحید دے دا توحید حق دے میر رب بکم ستاسو در رب در طرفنا فمن شاہ فلیومین پس اگر سوکر چرا خوخشین ایمان دے روڑی دیتا امر دے تعدید ہوئی فمن شاہ فلی اکفر خوچر چا خوخشین آر اکو پر اختیار کیسے نیچے ہوتا نیمہ تے قرآن کی بھی دی کستا خوخین کافر شاہ دما خوخر کافر کے گم اور پس ایک اور آیت تہین نا آتا دنا دا غی اصلاح طریقے وی درے ندا پکڑوں بنے ان تدنا للظالمین نارن مونگ تیار کر دے داس ظالمان دا مالدارو چی دین تا نرازی نار نور احاط بهم سرادقها احاط بهم سرادقها چرا گر کری بوی دیل را داغی غی دیوالونو وین یستغیسو سرادق پر دے اغا دیوالونا وین یستغیسو او کدی دا عبو پر یادو کی دا تند دا وجی یغاسو بما ان کلمولی فریاد بے قبول کریشی بما ان پداسه وبوسرا کلموله چې پشان دو ویلي کړي شوی ګرمه تانبه دي یومانا دا کلمول زم چې پشان دو خیرو د تیلو دي تیلو کې چې په ویخ کې کم خیره پاتې شي یشویل وجوه سوځي با مخونه کله چې دیس کی کنه داسې مخ ته نزدیکی نو بس دا مخ د دې را وغه دا پاګه جام کې راو ورځيږي. او قران بل دې ذکر کی سورته محمد کې فقط امعاهم کلمه میں پر بلغاڑ اور خلاص جی ٹوٹے ٹوٹے بچی بے سشرا بدیدہ سکل دے فساد مرتفقا اور ڈیر نہ کار دے اور سے دارام دے اسے مشاکلتن ہوئے اسے خو حسنت مرتفقہ اسرا روان دے بل رکو کے دا غیر وجنے ہوئے ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات حافظ ابن کثیر ہوئی دا شقیاو ذکر ہے اوکو دا سعداو ذکر ہو رہا یقیننا آکتان چیمان راوڑ دے عمل کبینیک ان اللہ نزیو عجرہ منع سنا ملا ہنگا نبر بادو ثواب داغ چا چیغی خیستہ عمل کری دیر پارا جنتون دامش گرے دی بئی گی با لاندی ردینا نیرونا یحلونا فی آمن اصاور من ذاب اچولکی گی با دیتا فی آپا دیکے من اصاور من ابتدائی بنگری من ذابنا دا من بیانیا دس روز رو دا صفت تیر اصاور دا پارا دار باچان دا پارا بہو لکا فرعون داویلو کنا لولا اولقی علی اصورتم من ذابن نبی علیہ السلام سراقت ویلو چکل ایران فتح شی نو دا کسرا بنگری دا سرو اغا اگر بتا تا چولی کی گی بادشاہ بدا اچول اسم دا فرعون کم فلم چ جوڑ لے نہ چا سنبھالی نہ سرو بنگڑی چی دار دنیا بان کی آزما کا وجہ دل تک جی نکے بنگڑی چی نہ تم بنگڑو بانی سکو دا نور بنگڑی دی ویل بسونا سیاون اگن دی بدی جامیش نے مین سند سند نرو ریخم سندس نری ریخم دا بے جامی ویستبرق و لغٹو ریخمو سنگے جی خوغینو متقین پیار لرا ایک تکیاوے پکی لگولی پا پالنگونو نعمت سواب دیر خبت لرا واسنت مرتبقا اور دیر خو زیدہ آرام دے زیم طریقہ دا منکرین اصلاحو فدی دنیا کے بارے مال لڑ شدہ اور رکو وائنو بسکو وضرب لہم مسل الرجل اینے بیان کا دیتا حال لدی دو سڑو دا چتا سے ملاقاتیانو یا خفلوانو جالنا لیادی ما جنتین ممپکی ہوتن لور کرو جنتین منانا بین دیر باغونا دا انگورو یا دو باغونا دا انگورو بیدین سر مالو اور انگورو باغو و حففنا ہما بنخلین او چاپی رکڑو مونگ دا دیدوارو نکا جوری گر چاپی رکا جوری او منس کے انگورو اور دیر غٹ باغو منس کے پس علو و جالنا بین او مازرا پی رکڑو مونگ دا دوارو پا منس کے نور پس رونا کھیل تل جنتین دا دوار باغونا آتت اکولا ورکولی اخفل میوی دا آتتو پا مانا را آتتو کھلتا کم لفظ چلی پا دی بانے حمل کو نا آتتی ہوئے ولم تظلم منو شیعا کمی پا دی کیس نکو ولم تظلم کمی بے نکو انی کمی کڑی منو دا دی رمیو نا شیعا نیس وفجرنا روان کڑو مند دی پا منسکی نیرونا وکان لہو سمر او ود در پارا نور گٹا وٹا دا ابو مسلم اسپانی مانا سمر گٹا وٹا او شاولی اللہم دل تلکی دا سرو سپینو زابن و فزتون سرو سرو سپین و سرو دا انگورو باغو دا کجورو باغو پسنو نا دیر مرضو نا بکے پیدا شو اول مرضو افتخارو فخر لوی فقال صحابی اقفل ملگرتے ہوئے وہو یحاورو پا دات حال کی وہ حالیا پا دات حال کی چی دا غلا جواب ورکو سوال جواب شروع کنورسیشن و گفتگو افتخار سو کو انا اکثر من کمالن زد زیاد یا ماستانا دا مال پہ اعتبار سرا وعز و نفرا اور دیر زور وریم پڑھل کی دے بل مرس شو پا مال غاور شو پا نفر و پڑھل بانے غاور شو وہ سم بادی خلق ہوئی یرا پا مال کی رچانا کم نیم پڑھل کی رچانا کم نیم و دخل جنتا ہو او وردن نشو اقفل باغتا اتفاقاً فل ملگر دوست یار اغسط و دانسرا و هو ظالم لنفسی حال لارے چه دی ظلم کون که اقفل دانسرا مشرکو کنا ندتا ہوئی بل مرضیو گورا مرضون دی پکڑی رو انکار توحید ما ازنو انتبیدا دی ابدا زگمان نکو ما چه حلاک بشیدا باغ چره چره کیامتم نمانم او توحیدم نمانم ظالم لنفسی انکار توحید ما ظن ان تبیدا انکار دباز بعد الموت نہ وما ظن الساعه قائمتا گمان نکم جی قیامت براشی بل مرضو ولئن رددت الی